بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله مولانا العظيم. سوره مباركه ممتحنه از جمله سوره های مدنی است. در ترتیب مصحف 60 سوره است و در ترتیب نزول 91. بعد از سوره مبارکه احزاب نازل گردیده، مجموعه کلمات سوره 348 و مجموعه حروفش 1510 است. سوره مبارکه به دو بخش عمده تقسیم می شود. اول بخشش مسئله حب فی الله و بغض فی الله و نهی از دوستی با مشرکین در ضمن داستان پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم خلیل این موضوع را بر ما پیشکش می کند. بحث دومش پیرامون زنان مهاجر که باید امتحان و آزمایش کرده شوند و انتخاب اسم ممتحنه برای این است که به خاطر مسئله امتحانی که در آیه دهم مطرح شده این موضوع را به ما پیشکش میکنند تا که امتحان الله جل جلاله را و مراقبت او را در دنیا و در اعمال خود در ذهن خود داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أي كسائك إيمان أوردين لا تتخذوا نجرد عدوي وعدوكم دشمنان مرا ودشمنان خضرا أولياء دوستان تلقون إليهم بالمودة بيغام فرستيت بيشان بالمودة بيغام دوستيرا. هي آيات يكشان نزول هم دارد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه مشرکین قریش عهد خود را نقض کردند و به خلفای مسلمین تجاوز کردند، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم امر کرد مسلمانان و مجاهدین که آمادگی بگیرین که یک جای سفر داریم و آمادگی به جبهه بگیرین. بعد کل مدینه منوره را راهایش را محدود کرد و بند کرد. نه کسی را میماند که از مدینه خارج شد و نه کسی را به داخل شدن در مدینه جای داد. و مجاهدین خود را آماده میکردن، نمیفهمیدن که کدام طرف میریم. پس آن شکشوکه پیدا شد که پیامبر علیه السلام میرود و میخواهد که مکه مکرمه را فتح بکند. حضرت حاتب بن ابی بلتعه رضی الله عنه یکی از جلای صحابه پیامبر خداست. خانوادش در چیز خیشایش در یا خانوادش در مکه مکرمه بود. ای ترسید که نشوه که ما ای طرف حمله بکنیم و چون خانواده ما را مشناسه قشقایشی ها به خاطر از ای که قصد خود را از مسلمان ها گرفته باشه امیر خانه ما را زیر هجوم قرار ندهد و خانواده ما را از بین نبرد. بعد یک پیش سفید خواست و برش گفت که یک مقدار پولی برات میتون میشه به خاطر از ای که خانواده خود نگاه بکنه امیر با قریش ببری خطه. خب ای زن میگیرد و بر شیخ خط نواشته میکنه و ای زن خط خود زیر موی خود جای میدهد. قبلا رواج بولیم در اطراف رواج است که زنا موی خود با سرش میکنند، یک بار میده میبافند بعد از او با سرشکاری میکنند. ای زن امیر خم خط زیر گذاشت و مویای خود سرش بسته کرد، سرش سر زد. وقتی که حرکت کرد از اون سرحدات که مبره پیغمبر علیه السلام وحیا خبر می شود. بعد حضرت علی و کس دیگری از صحابه را رایی می کند، 3 نفر و ای زن استاد می کند. بعد هم خندکش را مطالعه می کند، می بینه که هیچ چیز امرایش نیست. حضرت علی کرم الله وجهه برش گفت که ببین خطه بته ای امرای تو است. و او گفت هیچ چیز ندارم. گفت ببین پیغمبر دروغ نمی کند، گفت تو خط است والله این قسمه که لوچت نکنم، خطه بته دیگر دلیل نداری پیشم. قبل از اینکه دستم به جانت اصابت بکنه خطه بده. چه انسان قهرمانی بود. زنید که شجاعت و قوات کلام حضرت علی را دید، دیگه استدلال کرده نتانست. بعد از زیر مویش ای خطه کشید در دست حضرت علی داد و حضرت علی کرم الله وجهه ای خط آورد به پیش پیغمبر خدا و حضرت حاتب بن ابی بلتعه رضی الله عنه را خواست و برش گفت که تو چرا این کار کرد؟ باز این داستان خدا گفت که هدف می بود که خط برش برسد بی از او خونه را خدا شکست می دهد، خود نشد که اولادای مرا بکشد. و حضرت عمر گفت که رسول الله اجازه بده که این سرش برش بپرانم که یک خائن است. و پیغمبر خدا گفت که نه عمر، این در بدر شرکت کرده و کسایی که در بدر شرکت کرده اونا را الله بخشید و عظمت و مقام از اونها بلندتر از ایست که این کاری که کرده اشتباهش است، نه به خاطر منافقتش، نه به خاطر ازی که با اسلام دشمنی داشته باشد. و انسان سهو میکند، سهو میکند. بنان الله این آیت را، آیتها را به ما نازل کرد و در مجموع ما شما را دستور میدهد که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، نگیرید دشمنان مرا و دشمنان خود را اولیاء دوستان. کسی خود انشاءالله فکر نمیکنه که کسایی که در اینجا آمدن گاه دوستای ما نیستن، اینا دشمنان الله و پیغمبرش است. وقتی که از اونا شد دیگه از ما هم هست، دیگه خوشکی نمیکنه. یک کلمه دوست انتقال دادن یا الله دشمنی با کتاب الله هست. تلقون الیهم بالموده، پیغام میفرستید، پیغام دوستی را به سوی ایشان. تو پیغام دوستی را میفرستی، بگذار که او را ای بکنه. تو چرا میفرستی؟ ارگا او را ای کرد، باز قرآن چی میگه؟ ارگا او را ای کرد و باز عظمت تو را، شأن تو را، وقار تو را قبول کرد، بعد این معنی که همیشه مسلمان ها کتی کافر بجنگن. و سرا حدیث پیغمبر علیه الصلاه والسلام میگه که لا تتمنوا لقاء العدو، همیشه نخواهید با دشمن درگیر باشین. و به این معنی که تو نفر است، تو این کار نکن. و قد کفر و به تحقیق کافر شدن بما جاءکم، با آن دین و شریعتی که آمده به شما، من الحق از دین راست. یخرجون الرسول، بیرون میکشن پیغمبر را و ایاکم شما را، ان تؤمنوا بالله ربکم، برای آن که ایمان آوردید به الله که پروردگار شماست. جزای چی بود؟ جزایی که تو مسلمان است، دیگه هیچ گپی دیگری نیست. ان کنتم خرجتم جهادا، اگر بر آمده اید از اوطان خود به خاطر اعلای کلمات الله و جهاد در دین، ان کنتم جمله شرط است و جواب آن چی است؟ لا تتولوا اعدائی، ان کنتم خرجتم جهادا، اگر به خاطر دین بیرون بر آمدید پس چی کنید؟ جواب لا تتولوا اعدائی، با دشمنان من دیگه دوستی را قطع بکنید. جهادا فی سبیلی، اگر بر آمدید برای جهاد در راه من و ابتغاء مرضاتی و به خاطر طلب رضامندی من، پس دست بردارید از دوستی با کفار. تسرون الیهم بالموده، پنهان میفرستید به سوی ایشان پیغام دوستی را، برای کافر پیغام دوستی را میفرستی. و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، و یقینا من میدانم آنچه که پت میکنید و آنچه را که آشکار میکنید. هر معامله کردی، قرآن کریم پیش چی گفت؟ اگر سه نفر نجوا بکنن چهارمش الله هست، ولا ادنا من ذلک، اگر دو نفرم با هم بشینه رازگویی را شروع بکنن سومش الله هست. و من یفعله منکم، و هر که بکند این کار را از شما، فقد ضل سواء السبیل، به تحقیق غلط کرده است راه راست را، راه مستقیم را غلط کرده است. ببین دوستی را با کافر نکو. این یثقفوکم، اگر کامیابی حاصل بکنن بر بالای شما، یکونو لکم اعداء، باشد برای شما دشمن. و یبسطو الیکم ایدیهم، و دراز میکند به ضرر شما دستهای خود را، و السینتهم، و زبانهای خود را، به سوء ببدی. و ودو، و دوست دارن لو تکفرون، که شما نیست کافر شوید. و ودو لو تکفرون، کل پلانش ایست که تو را کافر بکنن، تو را مشرک و بیدین بکنن. اگر کسی بگوید که ولی ما خود دوستی نمی کنیم، مشکلات داریم، اولادا چطور می شود، خانه ما چطور می شود، ولی سه مجبور استیم، این گپای را تمام روز که ما تو می زنیم، این میره باید پیشکش بکنیم. الله میگه لن تنفعکم، فایده نمیدهد شما را، ارحامکم خیشاوندان شما، ولا اولادکم، نه هم فرزندان شما. یوم القیامه در روز قیامت، یفصل بینکم، فیصله میکنه الله در میان شما، الله در میان فیصله میکند. والله بما تعملون بصیر، و الله با آنچه که میکنید بیناست. تعدادی از مسلمانان هنگامی که هجرت میکردن به طرف مکه، نه به طرف مدینه منوره، دخترانشان، اولادشان و یا همسرانشان همه از پایشان قایم میگرفتن، نه رو ما را بکی میمانی. الله یاد نازل کرد که هیچ پشتی چیخ میخ نگه که علیه جتو میشود، کار خودت بکو. الله جل جل را بر نشان میده. الله بسیار با غیور ذات است، الله بسیار با غیرت ذات است. هیچگاه به الله ضعیف اعتقاد پیدا نکنیم، گمراه میشه. والا صاحب خانمم چطور میشه، اولادم چطور میشه، ای الله هست که بسیار با غیرت است. تو با الله غیرت بکو، اولاد خدا نگاه میکند. ای تو نگاهش بکنه که والله این قسم است که با وجود تو یک کمک تشویش یکان بار نکردن که نان چطور شد و بیکار هستی، الله با دمی کارم حل میکند. ای تو باور غلط با الله نکنه، اعتقادتان با الله جور بکنین، باز الله کار خدا میکند، الله کار خدا میکند. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، حالی که میگه فایده نمیرساند مال و دارایی و اولاد جدای شما رو کار نکنید، جدایی را الله میارد. ما میگه کدام کسی دیگه در دنیا تو کار کرد یا نه؟ یعنی نسید که بر ما اول بار است که این را بر ما تو نشان میتی یا الله، نه نمونه ها تیر شده. نمونه ها را ببین، بزرگترین نمونه ای که بشریت با او قائل است، با عظمت شخصیتش، حضرت ابراهیم خلیل است. قد کانت لکم مسلمن از برای شما اسوتون حسنتون، الگوی نیکو فی ابراهیم، در شخصیت حضرت ابراهیم و در زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام. والذین معه، و آنانی که با ابراهیم بودن، با ابراهیم صحابه بود، با ابراهیم پیغمبر بود. سیرت مطالعه بکو، فکر بکو. اذ قالوا لقومهم، چون گفتن برای قومشان، انا براء منکم، هر آن ما بیزار هستیم از شما، و مما تعبدون، و آنچه که شما عبادت میکنید ما بیزار هستیم. دوم گفه نزدن که صاحب صاحب کرده برای، نه بیزار هستیم از شما و آنچه که عبادت میکنید. من دون الله، بجز الله جل جلاله. کفرنا بکم، ما به نسبت شما کافریم، یعنی براءت خود را اعلان میکنیم، انکار میکنیم ایکیش عقیده و خرافیتان را. و بدا بیننا و بینکم العداوت، آغاز شد در میان ما و در میان شما دشمنی به اساس چی؟ عقیده، اساس عقیده. و البغضاء و کینه، ابدا همیشه، ابدا همیشه، همیشه است، ابدا همیشه. حتی تؤمنوا بالله، تا اینکه ایمان بیارید به الله جل جلاله. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا که ایمان بیارید به الله، به یگانگیش، به یگانگیش ایمان بیارید. ابراهیم علیه السلام خو کل زندگیش اسوه است. یک نکته از حضرت ابراهیم علیه السلام صادر شده بود، او هم نی، بخاطر که امید داشت که پدر جور می شود، ایمان میارد. زیرا استثناء را اگر استثناء متصل بدانیم، الا قول ابراهیم، مگر این سخن ابراهیم که ای باز برای تو الگو نمی شود، ای را تو اسوه حسنه نگی. او چی بود؟ الا قول ابراهیم، مگر قول ابراهیم علیه السلام لابیه، برای پدرش، لاستغفرن لك، خامخا برای تو چی میکنم؟ طلب آمرزش میخوایم. و ما املک لك من الله من شیء، ببین که ما خو مالک نیستم از عذاب الله جل جلاله چیزی را، ما مالک نیستم، آنچه که ما کردم میتونم تن استغفار است، همین کار حق من برات میکنم. استثناء وقتی که ایرا متصل بدانیم، مستثنا منه جمله محذوف می شود که صدر آیه به آن دلالت می کند. چرا که ان ابراهیم و قومه تبرؤوا منهم ولم یکن لهم قول يدل على المحبه الا قول ابراهیم. حضرت ابراهیم براءت خود را اعلام کرد از مشرکین، هیچ نوع سخنی که در اوج محبت با کافر دیده شود دیده نمی شود، مگر یک سخنی که او گفت که لاستغفرن لك، برای تو طلب آمرزش میکنم. این میره دستاویز قرار نده. چرا؟ الله جل جلاله جای دیگر میگه و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. حضرت ابراهیم علیه السلام استغفارش برای پدرش نبود مگر از خاطر یک وعده ای که یک امیدی که او برای پدرش داشت که مسلمان می شود. بعد که مسلمان شد برای استغفار می خواهیم. وقتی که فهمید که این کافر مسلمان نمی شود تبرأ منه. دیگه بیزاری خود را اعلام کرد. ربنا علیک توکلنا. پروردگار بر تو توکل ما. و الیک انبنا. و به سوی تو بازگشت ماست. و الیک المصیر و به سوی تو رجوع نهایی است. استثناء را میتونیم که الا قول ابراهیم استثناء منقطع هم بگیریم. که مراد اسوه بودن حضرت ابراهیم علیه السلام در تمام شغل حیاتش. جز قول لأستغفرن لک. جز امی قول. این قول در زندگی خود قرار ندی. به کافر اجرا ندو که خدا تو را ببخشد. ربنا پروردگارا. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا پروردگارا ما را مایه گمراهی کافران قرار مده. واغفر لنا یا الله ما را ببخش ذنوبنا. واغفر لنا ربنا یا الله ای پروردگارا ما را ببخش. این آیه بسیار دقیق است. یا الله ما را مایه گمراهی کافران مگردان. او چی رقم می شود که اعمال ما را یک کافر ببیند و از اسلام دور شد. ای شد یا الله ما را ایتو نگردان. بسیار مردم هسته. یکی از دوستا گفت که یک زن مسلمان شده بود وقتی که آمد در افغانستان. دیگه در میدان اوی افغانستان هم پایینشون بسیار با حجاب و من مسلمان شدیم دین بر ما این تو حکم میکنه. داخل خانه خسرش میرود که دخترایش هست همشیرایش هست صاحب با چادر مادر خانه است. او روز هم دختر. بخاطری که لکس هستن دیگه. ای بی چادر بودنش بی حجاب بودنش روز دیگری کلام آروسی می شود. بازدهی آروسی هم میزنه میبرد. وقتی که میبینه که قولای لوچه میبینه، گردنای لوچه میبینه، سرای لوچه میبینه، رقص میبینه، این چیزا رو میبینه، شوهرش میگه که من خب پس کافر میشم. یا این دین رو میگه شما رو میگه. تو خبر ما گفته که این چیزا دین داره. ولی کدامش رو تو تطبیق میکنم؟ یک روز خواهرت نماز نخوان، مادرت نماز نخوان، پدرت نماز نخوان، دیگه طرف یه حجابتان صحیح کنی، یه اعمالتان صحیح بکنه. دیگه وقتی که شما به این رقم بوده باشه، همه اسلام ها یعنی چی؟ در غم مانده بوده، ایران مانده که تزید زن چی بکنه؟ قرآن میگه که ربنا یا الله یا پروردگار ما لا تجعلنا فتنتن یا الله ما را مایه گمراهی برای کافران قرار ندی. ما را ببینه کافر شوند. سیشت اعمال ما را که ببینه دروغ باید بگویم، غلطی باید بکنیم، وعده خدا باید خلاف بکنیم، بر یک دیگر خود ظلم باید بکنیم، غیبت باید بکنیم، اعمال بی معنا را باید بکنیم، بی پلان و بی برنامه باید باشیم، بی کار باید خواب بکنیم. در خانه خود هستیم، این انگل زمستان خلا شد، کسی کلنده نمیزنه که حداقل یک دو گل بپارد. اما که تنبل هستیم. دیگه یا الله این رقم تنبل ما را و این رقم بی معنا و بی پلان مگران که دیگر را بگه مسلمان یعنی تنبل، یعنی دروغو، یعنی خدا زده. این تو نشد که باز کسی از دین فرار میکنه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا پروردگار ما را مایه گمراهی کافران قرار مده. واغفر لنا ربنا یا الله ببخش ما را. انك انت العزيز الحكيم یقینا تو هستی غالب و با حکمت. لقد كان لكم فيهم اسوة مسلما بود برای شما ای مؤمنین. فيهم در برنامه حضرت ابراهیم و مسلمانا اسوة حسن الگوی نیکو. الگوی نیکو را بگی، از حضرت ابراهیم بگی، از حضرت محمد علیه السلام بگی، از حضرات صحابه بگی. برای شما در برنامه های آنها الگوی نیکوست. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره. برای آنهایی که امید دارند ملاقات الله جل جلاله را و الیوم الاخره و روز قیامت را. باور به روز قیامت دارد. پس باید برنامه ابراهیم را تطبیق بکند. و من یتولى هر کی سرپیچی کند، هر کی سرپیچی بکند و رو بگرداند. فان الله هو الغنی یقین الله جل جل بی نیاز است. الحمید الله ذاتا ستوده است. هیچ به ستایش مخلوق ضرورت ندارد. الله ذاتا ستوده است. عسى الله امید است که الله جل جلو ان یجعل بینکم که پیدا کن در میان شما و بین الذین عادیتم و میان آنانی که دشمنی داشتید با اینها عادیتم منهم دشمنی داشتید با آنها مودتن دوستی را امید است که الله در بین شما و در بین آنانی که دشمنی با آنها داشتید راه دوستی را ایجاد بکند این دوستی چه رقم پیدا می شود ببینید که او وادار شد که تو را بپذیرد او وادار شد تو را بپذیرد او وادار شد که حاکمیت تو را بپذیرد این کار می شود سرچپه نکنید بگذار که او حاکمیت را بپذیرد آلی خواستم همیشه کافر می گوید تو عقب برو تو باید از برنامه تو عقب بری و اگر تو گفتی که بله صاحب کمک عقب بریم سانوتی حکم فی بعض الامر در بعض کارا صاحب تو را قبول میکنه و در بعض گفانی دمی ایچی ما جنازه ما تو غرض نگی صاحب دمی عروسی ما تو غرض نگی باز کافر چی میگه صحیح صحیح دمی تو میفهمی کار رو میفهم هر رقم که میکنی و در وزارت اقتصاد باز ما هستم در وزارت معارف باز ما هستم در نظام باز ما هستم این کار نکنیم والله قدیر الله به تواناست الله به تواناست که در میان شما دوستی را بیارد یک بار مردم مشرک قریش را الله چی کرد مسلمان ساخت الله اونها را تابع برای مؤمنین ساخت والله غفور رحیم الله بخشنده مهربان است آنچه که بسیار مهم از ما میخواد چیست استقامت است چیزی را گفتی به او پابند باش لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین معنا نمیکنه الله جل جوی شما را عن الذين از آنانی که لم یقاتلوکم جنگ نکردن با شما فی دین در امر دین با او کسی که با تو در امر دین جنگ نکردن ولم یخرجوکم من دیارکم شما را از خانه‌هایتان هم بیرون نکردن ان تبروهم از آن که نیکویی کنید با ایشان دوستی کنید با ایشان و تقسطوا الیهم و رعایت بکنید عدالت را با آنها رعایت عدالت بکنید کسی که با شما نمی جنگد علیه شما اقدامات ندارد شما را از خانه‌تان بیرون نمی کشد شما را نمی کشد با اینا میتونی که بشینی معامله داشته باشی من حیث یک انسان هیچ گپی در این نیست ان الله یحب المقسطین الله دوست داره انصاف کنندگان را الله دوست دارد یعنی مسلمان نمیخواد که در جنگ بوده باشد جنگ به مسلمانان هیچ تحمیل شده هیچ گاه نرفتیم در دخانه آمریکایی خودشان سپتامبر را پیدا میکنه خودشان چپش میکنه و آمده نمیشه زمینه برای تجاوز بر کشورهای اسلامی این کار کردن بنان قسط و انصاف یک وجهه مؤمنین است ما هم مثل مورد تجاوز قرار گرفتیم دست تجاوز را بردارم مشکل حل است انما ینهاکم الله جز نیست که الله منع میکند شما را عن الذین از آنانی که قاتلوکم میکشد شما را قتال میکنه جنگ میکند با شما ای جنگ به خاطر قوارت نمیکنه فی الدین قاتلوکم فی الدین جنگ به خاطر دین با شما میکند و اخرجوکم و بیرون میکند شما را من دیارکم از سرزمینتان از خانهتان تو را بیرون میکند و ظاهر و علی اخراجکم معاونت یک دیگر کردن علی اخراجکم بکشیدن شما یک دیگر خود را کمک کردن ان تولوهم از آن که دوستی کنید با آنها الله کی را میگه نکن من نمیکنه او کسی که با تو در مورد دین بجنگد در قوارکت ما کس نمیجنگد و من یتولهم هر که دوستی بکنه با چنین انسانهای مزخرف و دشمنان دین و اولئک هم الظالمون یقین امین مردم چی هستن؟ ستمگار امین مردم هستن بس موضوع دین خواه انشاءالله فهمیدیم این موقف دین هست در قرآن نه تعویل میشه اجزا نه را کسی به دل خود ترجمه کرده میتونه این موقف دین است واضح روشن به زبان عربی واضح و بلیغ خود با اینی چهار چوکار جور بکنه الله شاید است که دیگه چوکار را برای خود تعیین کردی فاولئک هم الظالمون وزی گروه گروه ستمگار است دیگه قانون نمی چلد یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ای آنانی که ایمان آوردید اذا جاءکم چون بیاید نزد شما المؤمنات و زنان مسلمان مهاجرات هجرت کنن فامتحنوهن پس اینا را چی بکنن؟ امتحانش بکنن اینا را امتحان بکنید مسئله از قرار بود که پیغمبر علیه السلام در حدیبیه صلح کرده بود و این صلح به این عنوان بود که هرگاه مردای از مسلمانان به طرف پیغمبر علیه السلام بیاید، حق مؤاخذه را مشرکین دارد که بگیرند و پس به مشرکین تسلیم شود. و اگر مسلمان کافر می شود، پیش کافران می رود، مسلمان را پس طلب کرده نمی تواند. و کلمه زن در او جا نبود. امو بود که ام کلثوم بن عقبه ابن ابی معید و کسی دیگر چند دانه از ای آمدن مسلمان شده پیش مسلمان ها در مدینه منوره. مشرکین وقت خود را رایی کردن که زنها را پس به ما تسلیم بکنید. پیغمبر علیه السلام گفت که در معاهده ما تو مسئله نسانی است. بنان زن را پس برای شما تسلیم کرده نمیتونیم. مرد بود برف میداد. حالی وقتی که این زنها آمدن، این نشد که بخاطر مسائل دنیوی آمده باشد. نه بخاطر در خانه جنگ کرده باشه ایجا بنام جای خوب سنگر دیدن در پیش مسلمان ها بیاید. نه. یا ایوها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا جاءکم المؤمنات چون بیاید نزد شما زنان مسلمان مهاجرات هجرت کنان فامتحنوهن، اینا را امتحان بکن، آزمایش بکن. چرا آمدی؟ هدف اگر دین بود نگاهش بکو، اگر هدف دنیا باشه بس این رقم زنها را نگاه نکو، این زنهای هدفمند نگاه بکنین. الله اعلم بایمانهن، الله داناتر است به ایمان ایشان. فإن علمتموهن مؤمنات، پس اگر بدانید ایشان را که مؤمنن مسلمانن فلا ترجعوهن، اینا را واپس نکنید الی الکفار بسوی کفار، اینا را پس نسپارین بسوی کفار. چرا؟ لا هن حل لهم، نه این زنان حلالن آن کافران را، ولا هم یحلون لهن، و نه آن کافران حلال هستن به این زنای مؤمن. دیگه فاصل در بین چی است؟ عقیده است. پس وقتی که عقیده نیستی خانه جور نمیشود، اساس باز بنیاد که خراب شد باز خانه جور نمیشود، نه ای به او حلال است نه او به ای حلال است. خب این زن که آمده به طرف مسلمان ها چی باید بکنه؟ و آتوهم، بدهن شوهران کافرشان را ما انفقوا، آنچه که خرج کردن به زنان، مال مهری که برشان داده شما باید بدهید. و آتوهم زمیر جمع را راجع بکن به حکومت اسلامی. حکومت اسلامی چی باید بکنه؟ با او نفری که خانمش مسلمان شده باید مصارفاتشان را برش بپردازد. ولا جناح علیکم، نیست گناه بر بالای شما ان تنکحوهن، از این که به نکاح بگیرید این زن مسلمه مهاجر را، اذا آتیتموهن، وقتی که داده باشید ایشان را اجورهن، مهرهایشان را. ببینید که اتو نیست که یک مال بیمتا شود که آلو خانه نداره جای نداره هر کس که بخواه با او یارسی بکنه، بلکه حقوق از زن باید محفوظ بوده باشد. یکی از حقشی است مهرش است. در اوجا حکومت اسلامی به شوهرش پول میدهد. در اینجا که نوارسی میکنه باید مسلمان باید پول و مهر از او را بفردازد. ولا تمسیکو بی عصم الکوافر، و نگاه مدارید ناموس های زنان کافره را، این کار نکنید. واسألو و طلب کنید ما انفقتم، آنچه که خرج کردید، آنچه که خرج کردید. ارگاه یک زنی که فکرت نبود عروسی هم راجع ولی کافر بود، حالا تو چی بکن؟ این زن کافر که خود نگاه نکن، یه همسرت نیست، و به او هم بگو که پولی تلو پردازد. این کار باید بکنه. مصارفی که تو سر او کردی او باید بپردازد. واسألو ما انفقتون، طلب بکن آنچه که شما خرج کردید. ولی اسألو ما انفقو، و باید که کافران طلب بکن آنچه که خرج کردن، هر دویتان طلب بکنن. یعنی روابط را اسلام چی میگه؟ اساسا میخواین که در یک جنگ، یک نظامی که در اونجا جنگ نیست، صلح است، آرامی است، اگر زن مسلمان میشود مصارف شوهرش باید حکومت اسلامی بپردازد، و اگر زن کافر است در عقد نکاح مسلمان در اینجا باید مهرش باید داده شود. ذالکم حکم الله، این حکم که مذکور شد حکم الله است. یحکم بینکم، فیصله میکن در میان شما، والله علیم و حکیم، و الله جل جلاله دانا و با حکمت است. و این فاتکم شیئون، و اگر از دست شما برود چیزی، من ازواجکم از زنان شما، الی الکفار به طرف کفار، فعاقبتم پس غنیمت به دست آوردید، فاتوا الذین ذهبت ازواجهم، پس بدهید آنانی که رفتن خانمها و همسرانشان، مثل ما انفقو، به اندازه آنچه که خرج کردن. یک خانه مسلمان است، همسرش کافر شد رفت، و خداوند متعال شما را با اونها پیروزی داد، از مال غنیمت اول حکومت اسلامی چه میکند؟ یا این خانه ای که خراب است و همسر ندارد این را باید آباد بکنه و مصارفات را باید بپردازد. و اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، از الله بترسید آن ذاتی که شما با آن ایمان آورده اید. پس مسئله خانواده که عادی نیست. شما ببینید که حکومت اسلامی به اشکال مختلف مسئولیت های خود را باید بگیرد. اگر خواسته باشند که فحشا گم شود، خانواده ها باید جور شود، زمینه باید مساعد شود، والدین برش گفته شود که نه، باید به معنا مصارف را جور بکنید. با چندین انسان های دروشه گذاشتن، یکی از برادرها از مصر آمده بود، گفت که بیش از 25 میلیون زن جوان و مرد جوان در مصر هستند که عروسی کرده نمیتونند. هیچ گپ دیگری نداره، میگه پولش نداره. با هزارها و لکها جوان ها در افغانستان هستند که عروسی کرده نمیتونند، اما چیز مساعد، ولی مصارف گزاف و بیمعنایی که انسان های جاهل او را عرضه کردن، نمیتونه زندگی آبرومند خود را شروع بکنن. ببین از این خاطر قرآن کریم به اشکال مختلف حکومت را وادار میکنه که باید در فکر بوده باشد. یا ایها النبی، ای پیغمبر، اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینك فی معروف فبایعهن. علی خطاب میکند که حقوق زن که اسلام تسجیل میکنه به این عنوان است، ای پیغمبر، اذا جاءك المؤمنات، چون بیاید نزد تو زنان مسلمان، یبایعنك، برای بیعت کردن، برای بیعت کردن بیاید. این بیعت به چی میکنه؟ علا ان لا یشرکن بالله شیئا، که با الله هیچی را شریک قائل نمیشوند، نمیگیرند. ولا یسرقن، دزدی نمیکنند. دزدی نه از مال شوهرش میکنند، نه از مال دیگه کس میکنند. ولا یزنین، زنا نمیکنند، بدکاری نمیکنند. ولا یقتلن اولادهن، و اولادای خود را نمیکشند. کسی بگه اولاد چطور میکشد؟ طفل در شکم داشته باشد و سخت جنین بکند، این کار را نمیکند. ولا یأتین ببهتان، و نیارند سخن دروغ را، یفترینه بین ایدیهن، که افترا کرده باشند آن را در میان دستهایشان و ارجلهن، در میان پایه خود. افترا نمیکند که سبب مناقشه و دوری در بین خانواده شود، این کار هم نمی کنند. یعنی یک عضو فعال و سالم برای جامعه باشند. ولا یعصینک فی معروف، و نفرمانی نکنند تو را در کار نیک. فبایعهن، با اینها بیعت بکن، با اینها بیعت بکن، یعنی من حیث یک عضو سالم در جامعه اینها را بپذیرین. اینها باید بوده باشند. بیعت برای چی میکنند؟ بیعت به خاطر اینکه این اسباب است که نظام را خراب میکنه. هر یک چیزی که قرآن در جای اشاره کرد، در حقیقت نظام و جامعه اسلامی را تخریب میکند. اگر تخریب نکند، میتونه در جامعه اسلامی یک انسان زندگی بکنه، آزادانه باید زیست داشته باشد. و استغفر لهن الله، همیشه برایشان از الله استغفار بخواهید. ولی حکومت اسلامی مسئولیت چیست؟ یک طرف خود دست نابکاری را میگیرد، از طرف دیگری رابطه یک انسان را با الله تنظیم میکند. یک نفر که یک بار از خدا ترسید، باز نه دزدی میکنه، نه قتل میکنه، نه شک میکنه، نه زنا میکنه، هیچ کار بد را نمیکند. ان الله غفور رحیم، یقین الله بخشاینده مهربان است. آخر نتیجه کل آیات ها را بعد می، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتولوا قوما، دوستی نکنید با گروهی که غضب الله علیهم، خشم گرفته الله برشان، دوستی با آنها نکنید که الله سر آنها خشم گرفته. خشم کی گرفتیم؟ در سوره فاتحه تیر کردیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله از اون مردم ما را نگرم که خشم تو بر آنها شده. کی هستن؟ یهود هستن. قد یئسوا من الاخره، یقینا که ناامید شدن از نعمت های آخرت، از نعمت های آخرت ناامید شدن، بنان در فکر دنیا شله هستن. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، طوری که ناامید شدن کفار از اصحاب قبور، از اهل گورها. کسی که مرد دیگه میگه ختم شد. پیش کافر کسی که مرد میگه ختم است، دیگه او نه زنده میشه، نه پرسانی است، و نه هم در رابطه به عمل جزا داده میشه. این میرقم کافرها هم وقتی که ناامید شدن، شما نباید اون با اونها دوستی بکنین، واضح موقفتان واضح و روشن بوده باشد.